أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, ñu ngi ñaanal suñu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñu ngi delluwaat ci suñu téere kitabu tawhid. tay mooy dars asalis asara, muy fukkeelu dars ak ñett ci téere kitabu tawhid. buntu tay bi mo top ci dars bi passé, te moy al khawf min ash shirk. leçon bi ak bele ño bok, te moy buntu ar ragal bokale. al khawf min ash shirk, ragal gi nga xamné ragal nañ ko ci ab julit mu dugg ci bokale. bu ñewé ci min ahdafi dars, jublu way gi nga xamné leçon tay bi dina ko am, bu ñëk bi moy an yashraha al muslim fadilati salamati min ash shirki, ngeenelu xam gi nga xam ne war na ko xam jullit bi mucc ci bokkaale. jullit war na am xam-xam bu leer ni mucc ci bokkaale lan la koy jural, yan njëriñ la ko amal. soo góorgóorloo ci sa dund ba yàlla dimbali la nga mucc ci bokkaale, doo nekk bokkaale kat yow rëcc na. ñaareel mooy an yufarriqa al muslim bayna masiri man mata ala tawhid wa man mata ala shirki. bokk na ci njëriñu darsu tey mooy jul bi mën a taqale mujjuwaayu ku dee ci bokkaale ak ku dee ci ñàkk bokkaale. yan ñooy njëriñ, yan ñooy xéewal ki dee te bokkaalewul, yan danger, yan musiba mooy moo nekk ci ki dee bokkaale. ñetteel mooy an yurida al muslim amsilat ala al andad allati tu'badu min dunillah. dina bokk ci njëriñ yi nga xam ne di jël jullit dina ko jëlee ci leçon tey bi, mooy mu xàmme ana yan ndend, ana yan xeet, ana yan mbir, ana yan façon tey moo dugg ci bokkaale. bu ñëwee ci dars bi, tomb bi ci njëkk mooy hadithu ibnu mas'ud رضي الله عنه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود ينتي من أن كيف كفات بغي فات يعني وو ولا يعني جام ولا يعني نيان keneen ku dul yàlla yaa ko jàpp def ko ay ndend yow da nga dugg safara. man maata képp ku faat wahuwa moom jamono jooju muy faat yadoo mu ngi doon jaamu mu ngi doon ñaan min duunillahi keneen ku dul yàlla nit dan def ko ay ndend. lan mooy nit moy asabi wat tamsil yangi japp lenen ludul yalla def ko place yalla yangi don jamu lenen ludul yalla yenen tibi neena wajoju def lolou yadkhulun nar de dug safara kon gis ngeen ci alquran jang ngeen yalla mo ne fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun bu len utal yalla ay ndel te yeen xam ngeen ne yalla amul kenn ku muy dendal te ay bob bi ko yalla di wax suratu baqara borom subhanahu wa ta'ala limna limu dess ginaa bu waxe ne nañ ko jaam ya ayyuhan nas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون بموخين يين ني جامو لين بو كوماسي دي واخ موم يالا ليمو ديف الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم نالا سي تك ماي نغال واي نغال واي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون بولين اوتال يالا اي ديند بولين ديندالي كين اك يالا تي يين خم نين نا يالا امول dendal ko len ko def yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ban bakkar mo gëna reey ci bakkar ayy zanbin a'zam lan la ton an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak moy nga utal yalla ndend te xam nga ne yalla amul ndend te mo la bint kon nit te moy ndend moy nga jël len wala kenn diko nurole ak yalla wala nga koy jox misal bo xamne yalla moko mom li yalla di def nga jox ko nit do bokale nga te tepp ku de yaangi bokale da nay bu safar motax mbok yi te bokale ni mu sawé non la beure tay non la tasarowé non la ci nit ñi duggé amna ño xamne bañ ci duggu xam nañ sax na ñom ñi ngi bokale waye shaytané mo len ci japp bu mënu tuñ ci djël am ño xam nañ koy def sans xam am ño xam ni reer mo len ci duggal ñett yeb ben baax ci kon julit warna ragné liñ doon wax ci tambali moy nga xam mu leer ci yow nañ ne kepp kuy bokalé bu déwé dé dem sa waro lélé nga wax lu mel non nga gis ci bir mbolo mi kanam yi commencé lendeum xol yi commencé xat denni yi commencé bañ lutax parce que dañu wax bu bokale day dem safara te waji mom jappu na ne li muy def munu ko baña def la bu demu def ko ndax li ci la bok waye dañuy bayyi lo xer rek ab julit bu bëgg dug aljanna bu jaamu yalla na xamne lepp lu yonenti bi wax bokale la mom bu ko defale kenen bokale na bu dede dem sa waro ta ibnu mas'ud muné yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar kep ku de bi ngay dé yaangi wo keneen wala yaangi jaamu keneen nga def ko ndend dendale ko ak yalla nga jël lolou tek ko place yalla wala nga jël koku tek ko place yalla yenen tibi neena yow da ngay dugg safara safara nak lepp lu fay duggal julit lan la ko moy dugg te bokale mom sik nek ci nek ko dewal da ngay dugg safara kenn dula ko bal ñaarelu hadith ci muslim جابر مو نيكو نيتالي رضي الله عنه من ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار حديث صحيح في البخاري لا نيك تين جانغي في حديث ني نه حديث بو كيس في البخاري بول ورنت اي ميرم ku ci tagu muslim ñaari hadith yi ci bukhari muslim lañ nek hadithu jabir yonent bi neena képp ku dé dajé ak yalla bokalé wo da ngay dugg aljanna képp ku dé dajé ak yalla yaangi bokalé da ngay dugg safara man laqiya allah képp ku tass ak yalla la yushrik bihi shay'an bokalé wo ko ak dara mune dakhal aljanna da ngay dugg aljanna waye mune wa man laqiyahu képp ku dajé ak yalla yushrik bihi shay'an dakhal an-nar képp ku dé dajé ak yalla yaangi bokalé da ngay dugg safara kon leer na li duggal nit ñi aljanna xam nañ ko li duggal nit ñi safara xam nañ ko lan moy duggal nit ñi aljanna moy baña dendale yalla kenn ak lenn moy nga am tawhid lan moy duggal nit safara moy dendale yalla kenn ak lenn moy bokalé kon ku dé bokalé wo da ngay dugg aljanna ku dé da ngay bokalé da ngay dem safara su ñëwé ci عناصر الدرس ولا معاني المفردات الند الشبيه والمثيل لان موي ندند موي نورولي جيل يالا ديكو نورولي لك كين ولا نجي جيل يالا ديكو نورولي لك لند كوم تاي نيم خيوي سي جامانو جيل لي يالا دي ديف جيل ملوكانو يالا wala nga jël ay jëfëm yo xamné mom rek mo koy def nga jox ko mbindef lolou moy anit la yushrik bihi shay'an mune la yattakhiz ma'ahu sharikan fil ibada moy jamm gi ngay jamm yalla jappo ci kenn wala lenn diko ci sint xam ngeen ñun tay suñu jamm yalla dañoo lank fo ñu sedd ci leneen lu dul yalla jamu yalla bu meuna am nak bu meuna am bo xalat rek nit ñang koy def sedd nañ ci kudul yalla te meuna fexé ba nit ñi bayyi lo wax wax wax wax amna ñu ci ngoy rek mat ko ak seen deugëj nara dé rek dem safara kon ikhwatal iman bu ñe ci anasis dars moy tomb bi ci jëk du'a ghayrullahi shirkul akbari ñaan keneen ko dul yalla moy bokale bu ma ñaan am ngeen ne ñaan addu'a yeen ni binen ko wala ibada ñaan moy jaamu yalla ñaan ñaan moy jaamu yalla addu'a ibadatun min ajallil ibadati ñaan jaamu yalla la waye ci jaamu yalla yi gëna mag la bok ndax ki ñaan tok jonkon wala mu sujjoot wala mu taxaw yëkëti ay loxom dafa am lo xamne mënu ko mu koy ñaan yalla mi ko mënu do mo tax ñaan ki koy def tutil na bopam doyodil na bopam toroxal na bopam wonene ne mom da manké wonene mom matu wonene ne mom mënul motax mu talal ay loxom di ñaan gis nga wala mu sujjo di ñaan wala mu tok di ñaan wala mu jonkon di ñaan wala mu taxaw di ñoon wala mu ruko di ñaan wala mu tedd di ñaan motax ñaan dafa bok ci jaamu yalla yi gëna mag motax yalla tabaarak wa ta'ala mune wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يننتبي صلى الله عليه وسلم يالا موكو واخلو في القران مونيكو يالا نينا وقال ربكم سين بروم نينا ادعوني نيان لين ما استجب لكم ما مايلين نيان لين ما مايلين نيان داي ورينا جامبي dafa am lu mënul yalla rek moko mën mu koy ñaan dafa am lu mu soxla yalla moko yor mu koy ñaan dafa am lu mu yaakar yalla ko yor mu koy ñaan ñaka ñaan yalla kiko def dafa reuy di ngay gis am ñu xam buñ ñaan te yalla neena seen borom neena ñaan leen mo may leen mune innal ladhina yastakbiruna an ibadati ñi nga xamne dañuy reey reey lu ci sama jaam ñi bañ ma ñaan sayadkhuluna jahannama dakhirin dina len duggal safara dina len duggal ci xur wo tuddu jahannama kon ñaan mbokk yi jaamu yalla la motax yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam neena ñaan jaamu yalla la yamul ci lol sax mu ne addu'a mukhul ibada ñaan moy yuqu jaamu yalla yuqu moy yap buñ ko lekke yax bi li nek ci biir yax bi lolou moy jaamu yalla ibada la jangal ñu ne addu'a silahul mu'min ñaan moy nganna yu julit julit ngannaayam moy ñaan muy ñaan yalla yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena yalla day wacc guddi gu nek bu seccem asman nan kumay wo muy kumay ñaan ma may kumay baluma bal ko gis na kumay wo muy kumay ñaan ma may kumay balu ma bal kon mbok yi ñaan ci jaamu yalla la bok day woné ne yaangi toroxlu yaangi ñaan sa borom amna lo soxla sa borom moko mom nga koy ñaan motax yalla ne ñaan len ma may len ñi nga xamne ci sama jaam ñi dañ ma bañe ñaan di reey reey dam len di duggal safara mune fala ya juz du dagan sarafuha li ghayrillahi ta'ala du dagan mu julit muy ñaan keneen kudul yalla mu jël ñaan jox ko keneen du dagan yalla ne tabarak wa taala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad jakkay yalla moko mom bu fakken wo wala nga fay ñaan kenen kudul yalla jakkay neegi yalla la yalla rek lañ ko wara jaamu yalla rek lañ ko wara ñaan kenen amu fa benen programme yalla rek mune faman ja'ala lillahi niddan yad'uhu sawa'an kana malakan muqarraban aw nabiyyan mursalan aw abdan salihan aw ghayru zalika faqad waqa'a fi shirkil akbari mbokki kep ko xamne da nga dendele yalla ak kenen wala lenen nga koy wo mba nga koy ñaan mo xam koku malaka la bu jege yalla wala yonent la bu yalla yoni wala jam bu bax la yow day dug nga ci bokale bu mag bi nga xamne la yanfa'u ma'ahu 'amalu salih bokale bi nga xamne so julete yalla du ko jël so worate yalla du ko jël so ajete yalla du ko jël bo saraxete yalla du ko jël bo zikri tuddu yalla ya lo defati ci lu bax yalla du ko jël kon lolo tax ñu wara xam xamé bu baax li nga xamné da fay yaq suñu jaamu yalla madama bokale da yaq jaamu yalla mo xam ki ng koy defal malaaka la malaaka yi ñoo rawante dafa malaaka yo xam dañoo jégué yalla mim ñooñu li ñuy jégué yalla bo leen jëlé bokale nak yalla sa jëf yëf yaqku wala nabiyyu musa yonent bu yalla yoni musa isa muhammad ibrahim nuh ñoo yalla leen yoni li ñi bax so leen bokale ak yalla sa jëf yëp yaqku wala nak jaam bu bax suñu tebe malaak jibril mikail ñu tepp ñooñu ñu ñew tepp yonent yalla muhammad tepp ibrahim ñu ñew ne jaam bu bax jaam nitu yalla comme gaay li ñi wax diw nitu yalla la nga jël nitu yalla nga jël ku bax koku diko dendale ak yalla def nga musiba walal malaaka lañ lay jëk téré la yonent té jaamu yalla yoy ñoo gëna mag ñoo gëna mag ci jaamu yalla yonent yi ak malaaka yi ñut malaaka mom du moy yalla day jaamu yalla gu deb ci yonent yi ñoo gëna bax ci nit ñi ñu neena ñoo ñu li ñuy bax so len dendale ak yalla sa jaamu yalla yakuna legi yow nga bëgg ñoo jël bindef nit sa morom wala nga jël ay bayima wala nga jël ay garab wala nga jël ay xaw wala ay petaw wala ay lam diko dendale ak yalla kon na wara leer ci ñun mbokk yi lepp lu yak jaamu yalla ñu war ko moy jëndiko kep ko xamne da nga dendale yalla ak ben malaaka wala ben yonent wala ben nit ku baax na nga yek ne yow duggu nga ci bokalé bokalé gi nga xamne dootul jëriñ nak ngay def lu baax so xasse bokalé yalla sa jëf yeb yakuna sa julli yakuna sa koor gi nga don koor yakuna bo aji won makka yakuna lepp lo defon ci lu baax yakuna wa mi ngi melne ku japp ba pare rek waron julli njappam toj est ce bu julle japp julli baax na koku du baax ci mom luddul mu demar rek japp non la bokale mel sa yo bokale rek sa jëf yeb yakuna mbok yi mune walaw kana sahibuhu min a'budin nasi mune meme bu fekkone wajoju bokale mo dakka jaamu yalla ci gox bi ci kex gi ci koñ bi ci jakka gi ci dekk bi jaamu yalla am yakku meme bo dakkon jaamu yalla ni li nga defo nip ci fekku na walaw kana min a'budin nas kon nañ len gor gor ñu xamne ne ke jaamu yalla lepp lu koy yak ab julit warna ko moy tindi te jaamu yalla likoy yak du len luddul bokale wala rayba anna zalika mimma yujibu siddatal khawf min as-sirki lolo tax mu jural ñu sunu diine yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam muy ragal ci ñun bokale ba mu ñukoy denk pour ñu moy tandi ndax lan dafa yaq jaamu yalla te jaamu yalla bu yaqo nit ki duggu safara bu sa jaamu yalla yaqo rek nga duggu safara haythu innahu yuhbitul amal gis nga mom bokale dafa yaq jëf wa yujibul khulud fi nnar day tax nit sax safara yalla tabaarak wa ta'ala wax na ci alquran ne dina balé bakkar yépp bam dess bokale nit mën na reey nit yalla bal ko nit mën na njaalo yalla bal ko nit mën na fen yalla bal ko nit mën na sacc yalla bal ko waye ku bokale deewale ko yalla dula bal motax ñetti abadala yi ñoo ngeen deg ñu ne ñom ñoy abdullah te ñu gëna deg fiq ci adina bi ñu raw ci l'islam al abadala ñent lañ ñom ñent ñu ne nga watti yalla nga fen mo gën nga watti nit nga wax deug nga watti yalla nga fen mo gën nga watti nit nga wax deug ñu ne len lutax ñu ne bo watte ci yalla nga fen sen yalla dina ko balé mais bo watte ci nit nga wax deug da nga bokale yalla du balé bokale innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma li zalimin min ansar inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha yalla neena kep kuma bokale aramal na ci yow aljanna yalla neena dina balé bakkar yep bam dess bokale ki watti nit mu wax deug dafa bokale da bokale yalla du ko balé gis nga lolo tax ñu wara moy tandiku lepp lo xamne diine ji dafa ne lolu bokale la wala ci xéetam la bok wala ci ay fasom la julit war ko moy ca diku ñaarel bi ci anasiru dars moy jazaa'ul muwahhid lan moy fayu ku wetal yalla ki kennal yalla ki def yalla kenn ki bokalewul lan moy fayam ki nga xamne dundam yeb dafa gor gor lu ba sori bokale kennal yalla mune man mata ala tawhid tarikan lisirki sagirihi wa kabirihi wa mujtaniban lilkabairi dakhala aljanna mune kep ko xamne da nga de ci kennal yalla bi ngay de da nga am tawhid mbokki ibrahim yonte ala ibrahim lan la ko yalla tagge ibrahim lan la ko yalla takale grade bi gëna kawé moy imamul muwahhidin xolal grade bi mu gëna reuy bi mu am moy njitu ñi wétal yalla kon képp ku dé ci tawhid ti kennal yalla dendale wo yalla ak kenn wala len yaangi bayyi bokalé bu ndaw ak bu mag bi moy tandiko bu ndaw bi sori nga ko nga moy tandiko bepp bakar bu mag da ngay dugg aljanna kon li duggal nit aljanna moy mu sori bokalé bu ndaw ak bu mag mu sori bakar yu mag yi suko dedu su dedu aljanna waye wa man mata alal ma'siyah kabirihi aw saghirihi musirran alayha fa huwa tahta al mashi'ah mbok yi ci ñun kep ku ci faat bi ngay dé bokalé wo dé amo bokalé bu mag amo bokalé bu ndaw waye bi ngay dé yaangi dé walé bakkar yu mag yi ngi ñalo yaangi reey nit yaangi lek riba yaangi tumal jigen ju sangew yaangi daw bisu xare bakkar yu mag yoyu bi ngay de yoyu nga def mune yow yaang ci ciobare yalla tabaaraku wa taala insha abu ko nexe mom yalla azaba mu mugal la wa insha bu ko nexe ghafara mu jegal gis ngeen ki de bakkar bakkar bu mag koku mbirum ci loxo yalla la nek du neex ci yalla mu def mais ki de walé bokalé mom sa wara la jëm direct ki nga xamné nak mom bi muy dé dafa wétal yalla koku direct aljanna la jëm kon sunu leçon tay ñett mbir lañuy jangal ban mo ci ñëk dama len di laaj moy kennal yalla ku wen ku kennal yalla bu dewe aljana la jëm ñaarel bi bokalé ku bokalé bo de da nga dugg safara ñettel moy ki nga xamne dafa de bokalé wul amna tawhid waye dafa de walé bakkar yu mag koku ay mbiram mun ci mbir yalla tabaaraku wa ta'ala su nexé yalla yalla bal ko su nexé yalla yalla mbugal ko fu huwa ala al-mashia ci ciobare yalla tabaaraku wa ta'ala bi fadlihi wa in sa'azabahu bi ajrihi summa yukhrijuhu minan nar wa yadkhuluhu al-janna su nexé yalla mu tabal ko safara mbugal ko après mu genné ko ci bir safara dugal ko al-janna ñoñu lañuy wax ne ñu ci ciobare yalla yalla mu ne len lak ay bis ay semaine ay wèr ay at ndax seen bakkar yoyu waye après yalla da len di génné ndax lan ndax lañu amone tawhid ku am tawhid do sax bir safara bakkar yi nga def bu lako yalla balul da koy lak après mu génné la kon yalla ñu yalla may tawhid bu ñu yalla maye tawhid yalla ñu yalla soril bakkar yu mag ak yu ndaw yi yalla nañ yalla soril bakkar bu bon bu dangereux bobu nga xamne mom moy bokalé mbokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala li mo doon suñu dars tay ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu soxal ñu ci mu soril ñu lepp lo xamne luñ ci ragal la wala luñ ci moytandik yalla nañ ko yalla soril assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh